ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات، وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وآل بيته وأفعاله وأزواجه وبناته وأتباعهم أجمعين. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نذر القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقا بعد الهدى، وجل وجوه مصا محتفل. اور تعالی یہ قرب دار بہترین جڑا گل رائے لیکن پورا مہینہ روزہ رکھنا، رات کو نیاز النائل تراویح کا اہتمام کرنا اور صدقہ خیرات تلاوت قرآن پاک کا اہتمام کرنا، ان سب کی نعمت اور انعام کے بدلے کے اندر شوال کے مہینے سے پہلی نماز کو عید الفطر بنا لیتے ہیں۔ لبابہ ابن ابو لبابہ مدینے میں جو اپنا قائم مقام مقرر کر کے 15 جمعہ تک ان کے بعد مدینے کا محاصرہ کیا اور پھر آتے انہیں کو گرفتار کر کے جناب تک کا دیتا ہے. انہیں شیوا کا مقرر کے مہینے کے اندر 15 شوال کو غزوہ احد کا اہم ترین مارکا پیش آیا اور ان کے بعد غزوہ حمرا اور اسد کوئی پیش آئے غزوہ احد کے متصل بعد انہیں غزوہ خندق بھی آئے شیوا کا مقرر کے اندر پیش آئے اور ان کے بعد غزوہ حنین بھی شیوا کا مقرر کے مہینے کے اندر پیش آیا غزوہ طائف بھی پیش آئے. قرآن کریم کے بعد سب کو صحیح ترین کتاب یہی ہے اصح الکتاب بعد کتاب اللہ حدیث کی کتاب الصحیح مسند الجامع البخاری امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن منیرہ دیوم ولادت کی شیوا کا مقرر کے اندر 13 تاریخ کو ہے. بڑے صحیح دیوان بڑے مفکر اور مجدد حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلی کا سبنے پیدائش 1114 کی شیوا کے مقرر کے اندر ہے. حضرت عمر بن العاص داعیۃ العرب جنہیں واقعہ ملے وہ بھی یکم شوال 1343 ہجری کے اندر دنیا کے رخصت کی گئے اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ سودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم وفات کی شیوا کا مقرر کے اندر ہے اور غزوہ قریصہ اور غزوہ بنی مصطلق انہیں شیوا کا مقرر کے اندر پیش آئے. انہیں واقعات کے پیچھے ترے واقعات جس مدعے میں تھوڑی روشنی پیدا سب سے پہلے یہ کہ یکم شوال کی جڑی رات ہے یعنی رمضان المبارک کی آخری رات اور فجر کے لیے یکم شوال جڑا ہے 47 ہجری کے اندر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کو رخصت کی گئے تقریباً 100 سال کی عمر کے اندر. حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابی جلیل ہیں انہیں کو سیاست دان بھی آتے ملے انہیں کو سپہ سالار بھی بنایا گیا ایک سفارت کاری کے اندر بھی بہت زیادہ ماہر ہیں اور بہت زیادہ ذہانت اور فطانت میں بھی بڑے شاہوار ہیں. حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرو تو پہلے اہل مکہ اور قریش مکہ جو ہیں انہیں کی قیادت اور مشکل کے اندر موجود ہیں اور انہیں بھی مدد اور نصرت کر رہے ہیں. انہوں نے پوری سرکور کوشش کر کے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی. چنانچہ جڑے بڑے مسلمان مکہ مکرمہ کے اندر قریش مکہ کے مدارے کو لوگ پریشان حال تھے تنگ تھے اپنے عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہجرت حبشہ کا حکم دیتا کہ قریش مکہ نے فیصلہ کیا دار النبا کے اندر حضرت عمر بن العاص کی قیادت کے اندر انہوں نے وفد بھیجا نجاشی کے دربار کے اندر بڑا مال اور متاع دے دے اعتماد کے نام کہ مجھے یہ پیش کرو اور جڑے مکہ کے سارے لوگ اسلام قبول کر کے بے دین ٹھیک ہے اتنا منتقل کی گئی ان کے واپس کے لاؤ. چنانچہ وہ پان گھیر کر اندر گئے اور انہوں نے مکالمہ کیا نجاشی نے شاہ حدشہ نجاشی کے نام احترامن پیش آئے آدم کے نام جڑے سجدہ ان کو کیتا اور مکالمہ ان کا نام کیتا حضرت جعفر بن طیاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان کے بھائی ہیں انہوں نے انہیں مکالمے کا جواب دیتا اور نجاشی چونکہ عیسائی مذہب کا تعلق رکھے گا ہی سورہ مجید کی تلاوت سنن کے بعد اور متحیر کیا متعجب کیا انہوں نے کہا کہ یہ کوئی عام بشر کا کلام نہیں یہ بلکہ وہی ناموس کا کلام ہے جیڑا کلام ناموس کے کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. چنانچہ ان کو ناکام واپس ہے حضرت عمر بن العاص حضرت عمر بن العاص خطبہ بدر خطبہ احد اور خطبہ خندق کے اندر شریک تھے کفار کی طرف اور مسلمانوں کو انہوں نے نقصان پہنچانے کی بھرپور کوشش وہ حاصل کے راستہ کی طرح اور سڑی تعداد بھی زیادہ لا ہزار کا سڑے کو لشکر ہے سڑے کو اصل بھی ہے سڑے کو سامان مال اور بتا بھی ہے گھوڑے بھی ہے لوٹ بھی ہے زمین بھی موجود ہے ہر طرح کا سڑے کو رستہ موجود ہے لیکن ان کے باوجود بھی ایسا شکست کھاتے بیٹھے لہٰذا یہی وجہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عام شخصیت نہیں واضح کر یہ شخصیت کے لیے ان اندر کوئی خوبی اور کوئی نیکی اور کوئی اچھائی کا پہلو موجود ہے چنانچہ انہوں نے ہم مکتب ہم خیال اپنے جو دوست اور رفقا ہیں انہیں کو جمع کیا انہوں نے مشاورت دی اور آگیا کہ اصل ہمشا کے پاس ہجرت کرنے سے شاید ہمشا میں میرے بہتر تعلقات ہیں اٹھا ملنے سے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ قریش مکہ نہ کرتے شدت کا وزن تو سب کو کوئی پریشانی کہہ دی لیکن اگر کامیاب تھی میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسا عرب قبیلے کے بچوں بہترین چنے ہوئے افراد ان سے مائر ان سے فرقداری کے اندر سیاست کے اندر فقاہت کے اندر تدبر کے اندر فہم کے اندر فراست کے اندر چنانچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ احترام کرے سن احترام کرے سن سے کو کوئی گزر نہ گزر سن چنانچہ یہ عظم کے اندر انہوں نے اتفاق کیا اور وہ اپنا روانہ کی گئے حبشہ کے پاس جڑے نے شاید نجاشی کو گئے ان کو سجدہ کیا انہوں نے ملاقات کی بھی ملاقات کے بعد انہوں نے کہا کہ تم میرے واسطے کیا تحفہ لے کے آئے ہو چونکہ شاید حبشہ کے نجاشی ہیں اور چمڑے کو وہ زیادہ پسند کرتا ہے انہوں نے وہ اپنا تحفہ کے حضور پیش کیا ان کے بعد مکالمہ کیا مکالمے کے اندر حضرت عمر بن العاص نے جس نے آگیا جڑے میرے عمر مسلمان کہنا ہے انہوں نے کہا اے شاہ حمشہ تھوڑے بڑے بڑے مسلمان کا ایک سفیر کیا میں نے تو نے سب کو جانتا جو اس کو کرتے ہیں کہ وہ اس کو کوئی بدل کا دیو تاکہ سارے بڑے سارے قریش کے مکہ کے جڑے سردار ہیں وہ سارے کو خوش نہیں ہوئے اس بار کے بعد نجاشی چونکہ مسلمان کی چکے ہیں اور انہیں نے اپنا ہاتھ کچھ چکی تھا اور مقدار کیا کیا اے بدبخت انسان تو کیا ہو رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عزت عظمت والی شخصیت ہے تو ایک ان کی مدد اور نصرت کرنی چاہیے انہیں ہر طور پہ بیٹھ اسلام کرنی چاہیے بجائے یہ کہ کچھ لوگوں کی محافظت کرے چنانچہ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجاشی کی گفتگو کو متاثر تھے اور انہیں بعد حضرت عمر بن العاص نے نجاشی ہی کے ہر طور پہ کرنا اسلام پڑھ دیا اس کو نام کو واپس روانہ ہوئے مدینہ منورہ کی طرف اور راستے کے اندر فتح مکہ کو پہلے حضرت عمر بن العاص اور حضرت خالد بن ولید کی ملاقات آپ نے کی ہے اور آپس میں کچھ کو شہید تمام اتفاق ملے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عام شخصیت نہیں اللہ تعالیٰ نے نگائے بگائے مدد اور نصرت فرما دیتا ہے لہٰذا ایسا انہیں حد و جمن کے مشرف اسلام کی ضرورت چنانچہ تو میں شخصیات بن کے آگے جواب رسول اللہ علیہ وسلم کو پیش کر اور کلمہ اسلام کو لکھ لیا اور فتح مکہ کے اندر آگے جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہاتھو شخصیت کو شخصیات کی ذمہ داری دی لاکھ بلاک اور رضا اور حمل کے ٹکڑے کو پاش پاش کر دی اور تو بعد آگے جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن العاص کی سپہ سالاری اور قیدانہ صلاحیت کی وجہ کو رحمان کی سلطنت کی طرف انہیں کو روانہ کیا کہ مجھے ان کو تھا دعوت اسلام پیش کرو اور وہ تھا گئے اپنے کو دعوت اسلام پیش کی تھی انہوں نے اسلام تو ہے میرا جو ان کو دباری ہے وہ ہر کا بدوش اسلام ہے اور آتے جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے کل اپنی حیات طیبہ کے اندر والی عمان بنائے حضرت سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر بھی صرف 18 کروڑ گھنٹے 23 کروڑ گھنٹے 18 ہجری تک یا 25 کروڑ گھنٹے 18 ہجری تک حضرت عمر بن العاص برابر والی رہ گئے مختلف ملک کے انصار دے عمان کے والی رہ گئے شام کے والی رہ گئے فلسطین کو انہوں نے فتح کیا مصر کو انہوں نے فتح کیا اسکندریہ کو انہوں نے فتح کیا اے عرب میرے مصر کے اعزاز سے جو علماء کرام ہیں اساتذہ کرام اور فرمیدے اسا بنو امیہ تو انہیں فخر کرتے تھے کہ زیتون کلمہ اسلام کی جڑی دعوت ہے اسا انہیں کو نبی کی مدد کرو. حضرت آدم علیہ السلام نے جتنا اتارا انہوں نے خط کا جواب دیتا اور میں نے اے امیر المومنین تجھے حکم کی تعلیم تجھے حکم کو پہلے میں کر دیتی ہے کہ میں نے لشکر روانہ کی کر دیتے رتب کے نام تعداد کے نام اناج کے نام انہیں کو ہر کے بھیج دیتے ہے کوٹ جڑے میرے مدینے داخل کی نہ کیا ہوگی ان کا آخری مقابلے رات کے وہ بھائی مصر کو جو کرتا ہوتا ہے اتنا زیادہ انہوں نے زمان دے دیا. حضرت اپنے نراز میں جتنا اتارا انہوں نے بہت سارے احسانات ہیں اسلام اور مسلمان کے ان پہ پوری شخصیات بڑی عقلی شخصیت ہے انہیں کو داہیے تلہار کیا کے ملے کہ بہت زیادہ فضیل اور فقیر انہیں ہی آئے شمال المکرم کے اندر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا عقد نکاح ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جنا دیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان لوگوں نے وفات کے بعد آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بنا دی گئے خورا بنت حکیم عثمان بن مجرون کی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ایک عادت تھے اور آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسنا شادی کر دو. آپ نے فرمایا کہ میں آئی فرمایا کہ اگر تسا سجیبہ پسند کرو وہ بھی موجود اور باقیرہ اگر پسند کرو تو وہ بھی موجود ہے. فرمایا کون آپ نے آپ حضرت خوضہ نے اشارہ کیتا کہ دکر کے اندر باقیرہ عورتیں کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جڑے میرے نزدیک رشتہ آنا بھی تاریخ اور وزیر نے میرا کیوں میرے نزدیک سب تو محبوب ترین شخصیت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں کی نقد ذکر عائشہ صدیقہ ہے اور دوسری حضرت سیدہ سودہ بنت زمان رضی اللہ عنہ ہے تو سچاؤ اور انہیں نہ نکاح کر دیو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کوئی اجازت دے دی تھی خود ان سامنے کی طرف نکاح کا پیغام دے دیو. حضرت خوضہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حاضر تھی اور آ کے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت عائشہ صدیقہ کی والدہ ان میں رومان کے سامنے حاضر تھی کہ آ گیا کہ کیا تجھا یہ پسند کرے سو تیرے اندر تیرے گھر کے اندر خیر اور برکت آ گئی انہیں نزول کی نے نزول کی انہوں نے کہا کہ میں کیوں کی فرمانے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں کو بھیجیے اور فرمانے کہ میں حضرت عائشہ کا جو ہے ہر بڑے کو تنگ رہا انہوں نے فرمایا صبر کرو انہوں نے وعدہ نبھا کے حضرت ابو بکر صدیق تشریف بنا رہے آپ کو جلدا ہو جائے گا آپ نے تشریف بنائے حضرت خوضہ نے آپ پر عمارت اپنی کار کو ہونا دہرایا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ متحمل اور متعجب ہے کہ کیا بھتیجی کے نام نکاح درست ہے. ایک جواب سن کے حضرت خوضہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیش گئی اور انہوں نے ان کے فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فتنہ ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرا میرے گناہ میں جو ہے گناہ اسلام کے اندر زمانے جاہلیت کے اندر وہ تمنا کی بیوی منہ بولا جو بیٹا ہونے وہ بیوی یا منہ بولا گنا جو ہے ان بیٹی کے نام جتنا نہ کتا گلا ہے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ اور حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی کا نکاح آپ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جیون کی بجا کر ایک زمانے جاہلیت کی رسم باقی تھی گئی اور بس دوسری ایک رسم بھی ہے وہ یہ ہے کہ شوال اور مکرم کے مہینے کو حرف جو ہے ملحوظ سمجھتے ہیں جبکہ اسلام کے اندر کوئی ماہ ملحوظ کوئی مہینہ کوئی گھڑی کوئی سال مکروہ ناپسندیدہ کہہ لیں چنانچہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں میں نے حضرت خوضہ کو فرمایا اور حضرت خدمت میں یہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور اور آگے فرمائے گئے کہ آپ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلم اسلامی کے حسن بھائی بندی سے درمیان اسلام کی وجہ کو ہے لہذا نکاح درست ہے انہوں نے فرمایا صبر کرو چونکہ آپ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نکاح کو پہلے رشتہ تنبی کو پہلے مقام بن عدی نے اپنے بیٹے جمیر واسطے حضرت عائشہ کا نکاح اپنا حق مل حق منیا ہوا ہے چنانچہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر تشکیل کر کے مرور پر ادھر جمعی داخل تھے मुतर बिन अली की बीवी फौरन लब कुशा गई और उन्होंने आकर कि सुसन इस्लाम कबूल की थी, गए अगर मेरा बेटा तेरी बेटी में बेटी को कबूल कर लेते, रिश्ता कर लेते, तो इस्लाम तो चले गए आखिर बीवी थी, लिहाजा हमें ये रिश्ता कैसे करेंगे। हजरत इमाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोहम्मद अपना मुतर की तरफ पहुंचे थे, तो मैंने पूछा क्या आ गए, उन्होंने देखा जब मैंने बीवी आती मैं तो मेरी लाख में ना चुनाचे हजरत सिद्दीक तो सही ना सिद्दीक के अंदर जिंदा और कारा में मुतमैन थे, चूंकि इस्लाम तो हुकुम है और हुकुम में रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, ला ईमान बिमन ला अमारत ला वला दीन बिमन ला अहद ला। पुरुष अस्ता को ईमान करी जरा अमानत के अंदर खियानत करे और वो शख्स दीनदार भी दीनदार जरा बद अहदी करे वादा खिलाफी करे। अपने वादे की पासदारी के वास्ते हजरत मुतर ने घर हाजिर थे, उन्हें भी तुम को रिश्ते दिन का रिवाज रहा प्रतिदा उतारा हमने हजरत खोदा को तुम दिता के तुम समझो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद के जो कि मेरे घर तशरीफ के नाम है। शुरू के अंदर एक आदत है कि रिश्ता जो है कि तरफ की तरह है कि दुनिया जो है वो सुस्ता के हाजिर दिना है और चुनाचे हासिल किए हासिल। आप فقیر دین سمجھن والا تے کو سمجھن والا حدیث کو سمجھن والا تفسیر کرن والا او اے موجود نہ ہوندا ہے صحابہ کرام نے جڑے نے سب مشکل تے چھتی کہ سب نے ہم کو باہر دی کہ اپ مشکل کو حل کر لیا دو واقعات پیش ہے حال سے اس جو ہے وہ شعبان المعظم کے اندر اندر دو کا بھی بیان کرے سا لیکن دو واقعات ایمان اور تحریف اور تحریر دا ان واقعات حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور بات مومنین کی حیات طیبہ کے اندر پیش آئے تو قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کسی کی دی ہے چونکہ انسان کی فطرت ہے وہ یہ کوشش چاہتے کہ انسان مال اور متاع کو حاصل کرے انہیں حاجات اور ضروریات دنیا کی ملے دوسرے نے بدلے کوٹھی وغیرہ دنیات خواہشات انہیں تو دیکھ کے انسان چاہ لیں کہ اصل بھی خوشحال کیوں ٹھیک ہے مکہ کی زندگی کے اندر اور ابتدائے مدینہ کی زندگی کے اندر مسلمانوں کو مال متاع کی فراوانی نہ آئی لیکن جڑے میرے قدم بدر اور احد اور خندق اور دیگر غزوات کے اندر مال اور متاع کی فراوانی تھی صحابہ کرام اور مال مدنی نے خاص طور پہ آپ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور حاضر دی گئے کہ حاضر براری طرح کی دی کہ تو سے نان رسمے کے اندر اضافہ فرماؤ جی میں میرے پاس اپنے خاتون کے اندر جھگڑا کے اندر ڈالا سنا کی چیز جب ہوئے سے لباس ہوئے یہ کیسے واسطے اور اپنے بیوٹی پارلر کے بس سامان ہوئے وہ سامان ہوئے کاری اسپارے کاری اس کلاس میں دے انہیں ہی عمر مدنی نے منیا سنا کی سیدہ عائشہ صدیقہ اور حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا جڑے نے خصوص کی دیگر امہات المؤمنین نے موجودگی کے اندر کہتے ہیں کہ ہم حضرت سیدنا صدیق کو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عمل کرنا پسند کیتا ہے اور آپ کے جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ناپسندیدگی کی وجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے دباؤ کے ساتھ قطع تعلق ہی کر دی کہ میں ایک مہینے تک کوئی نہ ملاقات کیا نہیں کرتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم احساس ہے کہ کوئی ٹھوکر کھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے ایام کے اندر بھلائی مرضے کے ان پورا مہینہ قیام فرمایا ان مات مرنی نے ملاقات نہ کرے ہوئے ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ حاضر کے آیات نازل کیے یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا اے بیگم آدم اے نبی دی دنیا اگر تساں چاہندے ہو دنیا دی زیب و زینت کو دنیا دی مال و متاع کو چاہندے ہو دنیا دے اندر عیش و عشرت چاہندے ہو آ ہو جو ایسا تو سب کچھ مال اور متاع دے دیندے سے اور سراحت دے اندر کھلے انداز دے اندر خوش اسلوبی اور خوش اخلاقی دے انداز دے اندر تو ایک رخصت کا دیندے سے وَإِن كُنتُم تُرِيدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ اللہ علیہ وسلم نے بلکہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کو قبول کرے لیا, دنیا کو پرکھ کرے لیا. چنانچہ دیگر ماتم پر دنی نبی نے جی تقلیم کی تھی, اور انہوں نے کہا کہ اسے تو دنیا داری پسند ہے, اسے تو آخر پسند ہے, اور آخری دنی داری اندر اپنا تخلیم کی ہے. وہ یہ ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کچھ وقت واسطے حضرت سیدہ ام المومنین سیدہ زینب کے گھر کے اندر تھوڑا زیادہ خیال دیتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر جو ہے وہ زیادہ پسند آئی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ شہر نیش کرنے ہوئے تھوڑا وقت زیادہ صبر کیا انہوں نے گھر کے اندر. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا چونکہ حسن و جمال اور وہی باقرہ اور وہی جو ہے اپنا فہم و فراست جو تقویٰ ہمارا بھی ملا, کیوں انہیں رہے غلط مقام مرتبہ ہے, انہیں نے ریس کا دی, اور انہیں نے کیا جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف کے ناظر اصا آج مشکل کو آپ کو کہ پہلے مود مبارک ان کو مغافر کی خوشبو ہوتی نہیں ہے, وہ پھول ہے وہ بوٹا ہے جیسے جو شہد کی مچھلی میں دیے رس چوس لیتی ہے اور جوس میں وہ شہد میں دیے. آج صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے اعلان کی تھی انہوں نے اعلان اتنی پیار کی تھی ان اندر کوئی آئے نہیں حقیقت پر مدی کرا رہی, لیکن آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد میں شہد کہنا کھاتا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں سورہ تحریم نازل فرمائی خواہش اور چیز کو اپنے حرام کرنے پہلے